Radio 1. 7 uur, Ismael de Bruin met het NOS Journaal. PVV-leider Wilders is nog steeds ontevreden over de formatieonderhandelingen over migratie. Het ziet er nu niet heel florissant uit op het onderwerp asiel, zei hij na afloop van de gesprekken vandaag. Gisteren liep Wilders voortijdig weg bij de onderhandelingen en wilde vandaag niet zeggen wat het probleem is aan tafel. Volgens de informateurs gaat het er stevig aan toe. Niet alleen bij asiel en migratie, maar ook op het gebied van financiën en landbouw. Daar zijn er verschillen, liggen de partijen ver uit elkaar en zijn de gesprekken lastig, zeggen de informateurs. De Tweede Kamer wil een einde aan het adopteren van kinderen uit het buitenland. Een motie van de SP werd ook gesteund door PVV, VVD, BBB, ChristenUnie, Partij voor de Dieren, Forum en JA21. In het verleden zijn er ernstige misstanden geweest bij adoptie uit het buitenland. De Kamer vindt dat het beter is dat kinderen in hun eigen land worden opgevangen. Demissionair minister Weerwind had de motie ontraden, omdat volgens hem het Nederlandse adoptiesysteem inmiddels heel zorgvuldig is. Vanwege haar veiligheid heeft prinses Amalia ruim een jaar lang in Madrid gewoond en gestudeerd. Dat melden bronnen aan de NOS. In de Spaanse hoofdstad kon de prinses zich vrijer bewegen. De dreiging zou nog niet voorbij zijn, maar Amalia kan nu wel weer in Nederland wonen en studeren. Een voormalige brandweerman uit Gelderland staat voor de rechter vanwege brandstichting. Hij zou met 3 anderen betrokken zijn geweest bij het in brand steken van een leegstaand huis bij Garderen op de Veluwe. Dat gebeurde op de dag dat hij zijn brandweerexamen had gehaald. Hij zou met vrienden met het blussen van de brand hebben willen vieren dat hij geslaagd was. Ook die vrienden staan terecht. Het OM eist gevangenisstraffen tot 10 maanden tegen hen. Dan het weer, vooral in het zuiden nog wat buien. In het noorden opklaringen die zich uitbreiden naar het zuiden. De wind neemt iets in kracht af. Vannacht daalt de temperatuur naar iets boven nul. Morgen opnieuw wolken en buien, maar ook nu en dan zon, bij ongeveer 10 graden. Dit was het NOS Journaal. ANWB verkeersinformatie. Op de A2 Amsterdam richting Utrecht is een ongeluk gebeurd. Tussen Utrecht-Leidse Rijn en Nieuwegein is de vertraging 1 uur. Er is maar 1 rijstrook open. De A27 Almere richting Gorinchem voor afrit De Bilt. 10 minuten vertraging door een vrachtwagen met pech. En op de A73 Nijmegen richting Venlo staat een bus met pech. Tussen Beuningen en Malden is de vertraging 20 minuten. Ster. Vervuilers zijn machtig. Maar wij zijn er ook nog. Vervuilers hebben geld. Maar wij hebben de mensen. Vervuilers gaan lekker door met vervuilen. Dan gaan wij zorgen dat het stopt. Vervuilers zijn sterk. Met z'n allen zijn we sterker. Dus doe mee met Milieudefensie en teken nu. Milieudefensie. We kunnen niet wachten. Zoekt u een bijzondere reis naar Nieuw-Zeeland of Australië? Kleinschalige accommodaties, mooie natuur en op maat gemaakt naar uw wensen. Hi, ik ben Andrew Morton van Australië en Nieuw-Zeeland reisspecialist Travel Essence. En onze specialisten staan nu voor u klaar. Nou, ik merk dat opdrachtgevers een CFO meteen willen ontslaan bij verdenking van fraude. Hofman doet eerst onafhankelijk financieel onderzoek. Maatregelen neem je op basis van feiten. Je wil je mensen vertrouwen. Maar ook uw organisatie is fraudegevoelig. Wij helpen het te voorkomen of onderzoeken het. Vertrouwen is goed. Hofman is beter. Bijzondere reizen naar Nieuw-Zeeland of Australië? Kijk op travelessence.nl. Fraude? Hofman helpt het te voorkomen of onderzoekt het. Zomers worden steeds heter. En die hitte die in je huis blijft hangen is niet fijn. Maar wist je dat je met buitenzonwering de meeste warmte buiten houdt? Houd deze zomer je huis koel met buitenzonwering van Luxaflex. Ontdek alle voordelen op luxaflex.nl. Als je in je tuin echt indruk wil maken op je vrienden... Zo, lekker groen, man. Nou, mooi hoor. Zelf gedaan? Ja, mooi hè? Dan gebruik je Gazonvoeding All-in-One van DCM. Gemakkelijk een diepgroene en volle grasmat in je tuin. Met Gazonvoeding All-in-One van DCM. Wees de hitte te slim af deze zomer. Vind jouw lokale verkooppunt op luxaflex.nl. DCM Gazonvoeding All-in-One is ook verkrijgbaar bij Boerenbond. Jij gebruikt AI... om zakelijke teksten te schrijven? Slim. Maar weet je dat die teksten veel beter kunnen? Met Slimtaal, de slimste AI-tool, schrijf je razendsnel topteksten. Test gratis op slimtaal.nl. Natuurlijk van Lo van Eck. Hey ZZP'er, droom jij van een btw-aangifte zonder zorgen? Snappen wij, want in eboekhouden.nl is dat zo geregeld. En kom je er toch niet uit? Dan staat onze helpdesk altijd voor je klaar. Eboekhouden. Samen succesvol boekhouden. Schrijf topteksten met de AI-tool van Lo van Eck. Test gratis op slimtaal.nl. Nu, 15 maanden gratis. Als bestuurder van een VVE kent u vast het gevoel dat u continu bezig bent met verduurzaming, onderhoud en spanningen tussen bewoners. Gelukkig organiseert VVE Belang weer gratis voorlichtingsbijeenkomsten. Meld u gratis aan op vvebelang.nl. ANWB, hoe kan ik je helpen? Hallo, in Italië tol betalen met mijn pinpas. Kan dat? Op veel Europese wegen betaal je tol. Maar een pinpas wordt niet altijd geaccepteerd. Ga goed voorbereid op vakantie en check wat kan en mag in de reiswijzer op anwb.nl/reiswijzer. ANWB, hoe kunnen we jou helpen? Kom naar de gratis bijeenkomsten van VVE Belang. Ga naar vvebelang.nl. NPO Radio 1. NTR. Uit het werk van onze gast blijkt grote betrokkenheid met de medemens. Ze maakte documentaires over eerwraak, anorexia en zelfbeschadiging. De kinderen van Ruinerwold sloot ze in haar hart. Voor haar nieuwste tv-serie Verward richt ze haar camera met liefde op verwarde mensen en hun complexe situaties. Hier is Jessica Filerius. Kunststof. Uw presentator is Willemijn Veenhoven. Jessica? Ja? Ik maakte vanochtend een wandelingetje door een stukje verwilderd groen vlakbij mijn huis. Ja. En daar lag onder de bramenstruiken lag een smerig matje, een slaapzak, een rugzak. En ik denk dan, jeetje, arme gast, meestal zijn dat mannen. Mm. En ik denk ook tegelijkertijd, nou, gelukkig zal mij dat nooit overkomen. Ja, dat is een denkfout, denk ik. En ik vroeg me af, denk jij dat ook dat mij dat nooit zal overkomen? En denk jij dat het jou ook nooit zal overkomen? Nou, ik wil dat graag geloven natuurlijk. Maar inmiddels weet ik wel, dat is denk ik ook mijn grote les van deze serie, dat het iedereen kan overkomen. Dat met de juiste verkeerde kaarten in handen, situaties, invloeden van buitenaf. Die verkeerde kaarten, die krijg ik niet in handen. Want kijk mij hier zitten bij de radio. Ik hoop het voor je. Ja. Dat het allemaal van een leien dakje gaat. Ik hoop het voor je, maar ik heb rare dingen gezien de afgelopen paar jaar. Ja. Dus het heeft mij ook vaak wel verbaasd. En dan zag je ook mensen die gewoon een goed huis hadden en gewoon een goede baan en dan toch... Ja, allebei wel hoor. Je ziet ook wel veel mensen die eigenlijk al langer een kind van de rekening zijn. Hè? Altijd in de zorg, altijd in problemen op straat, middelengebruik soms. Mm-hmm. Maar ook wel verhalen van mensen die voorheen gewoon goed functioneerden en ineens een psychose kregen en helemaal de weg kwijtraakten. Ja. Maar als je die daar zo in verdiept, en je hebt hier jaren over gedaan deze serie, mm-hmm. en je hebt natuurlijk al die andere series gemaakt. Denk je dan wel eens, ja, op een dag, ik kan ook een psychose krijgen? Ja, ik hoop het niet. Ik gebruik zelf ook helemaal geen middelen. En ik zou dat dus ook nooit doen, omdat ik niet weet wat dat doet. Mm-hmm. Daar zou ik wel bang voor zijn, ja. Dus dat zou ik wel heel spannend vinden. Ook omdat ik heb gezien, heel veel mensen onderschatten ook wat de werking van bijvoorbeeld wiet is. In Nederland doen we er allemaal heel lacherig over. Hè? En het is allemaal gedoogd en het moet allemaal maar normaal zijn. En gelukkig mag het allemaal hier. Mm-hmm. Dat is een beetje de tendens. Maar voor heel veel jongeren die ik heb gesproken, is dat de grote trigger geweest. Waarom ze echt hele rare dingen zijn gaan doen. En er zijn ook jongeren die dat niet kunnen navertellen. En drink je? Nee, helemaal niet. Nee. Vanwege dit? Nee. Vanwege COVID. Het smaakt ineens heel anders. Ja. Want jij hebt long COVID. Ja, ja. Jeetje, en ben je dan wel in goede doen goed genoeg om hier met mij te zitten een heel uur lang? Ja, ik heb na mijn montagedag vandaag even 2 uurtjes geslapen. En dan kan ik weer even. Ja, het is een beetje, je moet het plannen. Ja. De energie is heel anders. Daar waar ik voorheen 16 uur per dag vol gas kon gaan. Moet ik dat nu een beetje opdelen? Dus ik moet er wat meer rekening mee houden, dat is het eigenlijk. En dat is, je weet natuurlijk niet hoe lang je dat gaat hebben. Nee, het is nu al 3,5 jaar. Je was een van de early adapters, om het leuk uit te drukken. Ja. Als je het zo bekijkt. Ja, oktober 2020 werd ik ziek. Ja. Oh ja. En makkelijk doorheen ook gegaan. Ik dacht, nou, dat hebben we gehad. Ik had ook nog nooit griep gehad. Dus ik dacht, nou, dit was hem dan. Ik was wel echt goed ziek. Maar ik herstelde ook weer snel. En 2 maanden later liep ik echt tegen een soort muur op. Mijn lichaam hield er gewoon echt mee op. Wat is dat dan? Ja, ik kreeg allemaal hele rare uitval. Spraakproblemen, kon niet meer op woorden komen. Mijn korte termijn geheugen was helemaal aan gort. Ik kon niks onthouden. En ik viel echt om van de uitputting. Ik had zoiets nog nooit ervaren. Dus niet dat je denkt, ik ben moe of ik moet even bijslapen. Nee, maar gewoon echt niet meer kunnen. Alsof je 3 keer de wereld was rondgevlogen. En, ik zou bijna zeggen, je klinkt als een verward persoon. Je klinkt het heel verward. Nou, nee, het is meer medisch. Maar... Het is een heel flauw grapje. Ja, dat geeft niet. Maar en dat heb je dus nog steeds, met name die vermoeidheid. Ja uitputting echt, ja. Ja, spraakproblemen gelukkig minder. Mm-hmm. Maar daarom heb ik bijvoorbeeld ook heel weinig interviews gedaan de afgelopen jaren. Omdat ik als ze dood was, dat mensen dachten, nou, die zit niet helemaal lekker in de stof. Of is ze dronken, omdat je ook gaat struikelen over woorden. Hè? Dus ik heb allemaal heel weinig gedaan. Dus je gaat... je leven wordt een beetje anders. Dat en, is het vooral. En zit je dan nu heel erg je best te doen met mij? Moet me iets meer concentreren dan 3,5 jaar geleden, ja. Ja. Maar niet, ja, het is geen offer, hoor. Ik vind het ook heel leuk om dit met jou te doen. Ja. Dus, Maar goed, met mij is het al daar aan toe. Maar voor iemand die voorheen 16 uur per dag werkte... dan heeft het natuurlijk ook invloed op je werk. Ja, heel veel. Ja, wij leveren nu veel minder af dan regulier. En wij is het productiebedrijf? Ja, ons team. Ja, ik doe het met een heel team. Mm-hmm. Dus wij hebben nu een veel lagere frequentie van opleveren. Mm-hmm. Omdat ik niet meer... zo inzetbaar ben als voorheen. En soms moeten mijn collega's mij vervangen, bijvoorbeeld bij interviews. Dus daar ben ik heel blij mee en dankbaar voor dat dat kan. En sommige dingen wil ik echt per se zelf doen. Dus dat is altijd een beetje een puzzel die we nu moeten leggen. Maar als je per se iets zelf wil doen en je moet monteren... en je bent kapot moe, wat doe je dan? Ja, dat is heel veel schuiven. En dingen afzeggen en weer opnieuw plannen. Want ik kan vandaag bijvoorbeeld voel ik me goed. Mm-hmm. Heb ik ook de hele dag gemonteerd. Heb ik afspraken staan voor morgen. Maar het kan zomaar zijn dat ik morgen ineens heel veel pijn heb. Je hebt ook heel veel pijn in je lijf die je helemaal niet kan thuisbrengen. Waardoor je dus niet goed kan concentreren. Dan moet ik mijn afspraken voor morgen dus afzeggen. Zo we werkt gaan, het een beetje. Ja, dit klinkt verschrikkelijk. Ja, en vaak is het ook gewoon toch gaan. Dus dan rijdt bijvoorbeeld mijn collega rijdt mij naar een interview... zodat ik niet hoef te rijden voor als het misgaat. Dus dan zijn we altijd met z'n tweeën... terwijl ik normaal dan gewoon alleen ging natuurlijk. Dus de hele productieplanning is wat ingewikkelder geworden. Maar ik probeer ook om te lachen. Nou, er valt weinig om te lachen. Nou, je probeert er wel ook een beetje gewoon luchtig mee om te gaan. Want anders verdrink je erin. Ik wou zeggen, extra fijn, Jessica Verleren, is dat je dus hier bent. Aangezien je maar weinig interviews geeft. Nou, de mensen kennen jou. Mensen kennen jou natuurlijk van de kinderen van Ruinerwold. Mm-hmm. Maar ook van al je andere docu's. Waarin je meestal gaat het eigenlijk over het criminele brein en over de psychiatrie. Of een van die twee. Je maakt het docu's over anorexia, over shocktherapie, meisjeshandel, eerwraak, de doodstraf. Lekker luchtig, hè, als je het zo noemt. Nou, dus. Geboren in 1981. En vanavond deel 2, want dat is natuurlijk waar je hier zit. Vanavond deel 2 van jouw serie Verward. Ja. Half uurtje nadat dit is afgelopen, mogen mensen de televisie aanzetten op NPO 3. We hadden het net over dat ik beschreef van bij mij thuis, vlak in de buurt ligt daar dus iemand te slapen onder de braamstruiken. Mm-hmm. Dat zou zomaar iemand kunnen zijn, hoeft natuurlijk niet. Nee, hoeft niet. Het kan zijn dat diegene verward is. Ja. Wat wordt er verstaan eigenlijk onder verward? Ja, het is een beetje containerbegrip geworden. Hè? En er is ook niet echt hele duidelijke juridische consensus over. Hè? Wat is nou verward en wat is nou... bijvoorbeeld, dit is wel een heel duidelijk onderscheid bijvoorbeeld met persoonlijkheidsproblematiek, maar het loopt vaak ook een beetje in elkaar over. Wel of niet door middelen gebruiken. Het gaat er eigenlijk om dat iemand gedrag vertoont wat buiten het normale is. En kortweg gezegd komt het erop neer, en dit zal iedereen ook herkennen van straat, dat iemand hardop in zichzelf staat te praten. Mm-hmm. Of om zich heen slaat. Of loopt te schreeuwen tegen iets wat niemand ziet. Iemand die misschien stemmen in zijn hoofd hoort. Er zijn allerlei gradaties. Het kan er op een miljoen verschillende manieren uitzien. Ja, precies. Er zijn allemaal gradaties. En in jouw serie gaat het over de ernstige gevallen. Ook. Te beginnen bij 10 jaar geleden bij bij de moord op Els Borst. Ja, ja, dat is ons uitgangspunt geweest. Omdat we, nou ja, wij weten allemaal nog precies waar we waren. En ook vanwege ons werk natuurlijk relateer je het daar ook aan. Dat was gewoon een van de eerste gevallen waarin zo duidelijk werd gesproken over dit is een verwarde man. Mm-hmm. Die wist niet goed wat hij deed. Wat zat daar nou achter? En er zijn natuurlijk allemaal rapportages over gemaakt en heel veel debatten over geweest. Iedereen vond daar natuurlijk iets van. Want die man bleek al een ongelooflijk verleden te hebben. Zeker, ja. Die was al veroordeeld. Hij had een psychiatrisch verleden. Die had op dat moment ook gewoon in de gevangenis moeten zitten. Daar is eigenlijk, dat, ja, sorry voor mijn woordgebruik, maar het was echt een clusterfuck van alles. Ja. Daar is alles misgegaan. En dat heeft helaas twee levens gekost. Naast het leed wat alle families daarbij nu nog dragen. Ja, want het leven van Els Borst en daarna, want zo is hij pas gepakt, daarna heeft hij zijn eigen zus vermoord. Ja, ja, er zat een jaar tussen. Hij is een jaar onder de radar geweest. En vervolgens heeft hij zijn eigen zus vermoord. Ja, en toen was er een DNA-match. We gaan even luisteren naar een kort fragment. Want een van de hoofdpersonen in die eerste serie is de zoon van Els Borst. Ja. Dirk? Nee, Dirk, ja. Ja, Dirk, ja. En je zou denken, Dirk is woedend, maar dat valt enorm mee. We zijn een aantal keren uitgenodigd, ook door het Openbaar Ministerie. Ook door de minister van Justitie zelfs nog. Ja, die hebben allemaal uitgebreid excuses gemaakt aan ons, waarbij wij steeds zeggen, nou, ga vooral ook naar de familie van Bart. Want die zijn eigenlijk veel zwaarder getroffen nog dan wij. Die zijn een kind kwijt en die zijn eigenlijk nu ook Bart kwijt. Terwijl zij al die tijd al aan de bel hebben getrokken. Zij lopen al jarenlang met die, maken zich al zorgen over die jongen. Ja, dit is heel bijzonder, want dit is de eerste keer dat hij sprak. Ja. Waarom deed hij mee? Nou ja, ik kan niet helemaal voor hem praten, maar ik heb hem wel gevraagd natuurlijk. Ja. Hij vond het goed dat de balans werd opgemaakt na 10 jaar. Omdat hij zelf ook merkte dat er nog steeds van alles mis is. Zeker niks veranderd. Dus hij vond het mooi om zich daarover te kunnen uitspreken. Ja. En hij vond het mooi dat we het hele spectrum laten zien. Dus dat het niet veroordelend is, maar dat we echt proberen van de kleine tot de hele heftige incident en alles ertussen en de problematiek die erachter zit met zorgsystemen, dat we dat in kaart brengen. Dus hij vond het een mooi gegeven. Ja, want normaal focus jij je vaak op één onderdeel, ja, één casus. En in dit geval breng je daders, slachtoffers, politie, alles. Het is alle echt instanties, een psychiatrie. Enorme, ja, het is echt een 360 graden blik op het fenomeen, tussen haakjes, verwarde personen. Ja, nou zeg je net, hij wilde ook meedoen omdat hij wil zeggen, er is in die 10 jaar niks veranderd. Mm-hmm. Wat is het probleem? Daar heb ik meer dan een uur voor nodig. Maar kortweg is het een combinatie van bezuinigingen op de zorg. Chronisch personeelstekort. Het is natuurlijk overal, maar vooral in de zorg. Mm. Mensen worden onderbetaald, overvraagd. Het is een tekort aan gekwalificeerd personeel ook. Er is gewoon steeds meer nodig om dit soort mensen goed en adequaat veilig te kunnen behandelen. En dan heb je ook nog de hele grote groep zorgmeiders die helemaal niet op hulp zitten wachten. Dus het is een enorme combinatie. En wat je bij de grote incidenten ziet, wat daar vaak de gedeelde factor is, is dat bepaalde systemen niet met elkaar praten. Mm-hmm. Dus waar je in het ene systeem wordt ingevoerd als gevaarlijk en hulpbehoevend, komt dat in het andere systeem, wanneer je bijvoorbeeld wordt aangehouden, niet naar boven. Dus die systemen praten niet met elkaar. En je hebt natuurlijk die draak van een privacywetgeving, vind ik. Mm-hmm. waardoor het zowel politie als hulpverleners soms bijna onmogelijk wordt gemaakt om iemand ter plekke te helpen, omdat er heel weinig middelen zijn. Omdat, ja, we hebben die wet dwangzorg, nou, die is redelijk, ja, beperkend. Waardoor iemand eigenlijk constant zelf moet instemmen met zijn opname. Nou, dat is de grote contradictie in het hele verhaal. Die mensen, ja, zelf vinden dat helemaal niks aan de hand is. En als je dat niet doet, dan, ja, dan val je tussen wal en schip. Dus wat je heel vaak ziet, en bijna iedereen kent wel zo'n verhaal, dat de politie op straat staat met zo iemand die staat te schreeuwen. Die doet niets strafbaars. Dus de politie kan diegene niet meenemen. Diegene wil zelf niet in de zorg. Het is niet crisis genoeg. Iemand is geen gevaar. Acuut gevaar op dat moment voor zichzelf of voor anderen. Of voor anderen, exact. Ja. Ja. En dan sta je er mee. Hè. De politie, die zeggen ook vaak tegen mij van het voelt echt niet goed om dan gewoon maar weg te rijden. Dus die blijven dan staan. Die gaan toch maar bellen met crisisdienst en van alles. En die komen ook nergens. De vraag is natuurlijk waarom dit dan niet verandert. Want, Dirk zegt, dat is dus 10 jaar geleden was het zo. Nu is het nog steeds zo. Ja, you tell me. Ik weet ook niet. Ik zou het wel weten als ik aan de knoppen zat. Maar als ik over het geld ging, dan ging ik niet het Binnenhof voor 2 miljard verbouwen. Dat vind ik dan ook zo absurd. Hè? Ik zag het vandaag voorbij komen. Ja, ben je jaren met zo'n serie bezig. Ik zit in de montage. Dan ben ik aan het monteren dat gezinnen helemaal stuk aan het gaan zijn doordat er overal bezuinigingen zijn. Dan krijg ik zo'n alert op mijn telefoon van NOS dat het Binnenhof voor 2 miljard wordt. Nou, dan zakt echt mijn broek af. Dan heb ik echt het gevoel, wat ben ik nou aan het doen? Ja. Nou, wat je aan het doen bent, is het in beeld brengen. En ja, dat doe je. Dat is wat ik kan. Dat doe je waanzinnig goed. Ik was onder de indruk. Vooral van de volgende scène. Daar werd ik echt stil van. Ik leid het even in. Je bent met wijkagent Jan. Ben je in het huis van een 44-jarige man die net is overleden. Hartfalen, maar Jan zegt eigenlijk gewoon door verwaarlozing. En jullie zijn in dat huisje, een ellendig huisje, heel sterk vervuild. Overal troep. Luister even mee. Ja, hier woonde een jongen die werd begeleid door ProPersona. Die GGZ-instelling. Die woonde hier zelfstandig al een aantal jaren. Ja. En vorige week is die overleden. Waar is hij aan overleden? Algehele malaise, hartfalen. Ja. Hoe oud is hij geworden? 44. Oh, dat is veel te jong, ja. En een leven, een rugzak ellende die wij niet willen dragen. Echt een vervelend leven. En waar is hij overleden? Hier in zijn woning. Hier, jullie hebben hem gevonden? Ja. De zorg had gemeld dat ze niet binnenkwamen. En dan ontdek je een dode man in huis. Ja, heel snel. De jongen kende ik al 25 jaar, denk ik. Van straat eerst en later, toen hij bij dagloon hand- en spandiensten deed. Apart, hè, zo'n huisje. Ik vind het ook raar als ik zo binnen sta. Vind ik toch sneu. Want wat voor gevoel roept dit bij jou op? Het is jammer. Dit had ook in mijn beleving anders gekunnen. Dit is ambulante begeleiding. En ik ben er vast van overtuigd dat die begeleiders de goede dingen hebben gedaan. Alleen deze vorm van wonen was voor deze jongen niet geschikt. Ik zie je knikken en ik heb het idee dat je geëmotioneerd raakt op dit moment. Dit is inderdaad een hele pakkende scène. En zelfs zonder beeld, ik hoor hem nu voor het eerst zonder beeld, komt dat nog steeds binnen. Ik heb hem natuurlijk al 10-20 keer door mijn handen gehad. Maar dit is heel illustratief voor wat er gebeurt. En waarom het me ook ontroert is omdat ik vind dat... Je hoort hier wijkagent Jan Jacobs, nu net gepensioneerd, wijkagent in Nijmegen. En die man is zijn gewicht echt in goud waard. Die stond op met het hart voor deze mensen en die ging daarmee slapen. En die was daar de hele dag mee bezig om die mensen het gevoel te geven dat ze ertoe doen. Mm-hmm. En dat is natuurlijk wat mij sowieso raakt. Dit zijn hele kwetsbare mensen die in dit geval geen vlieg kwaad doen. Want het zijn de meeste verwarde mensen trouwens. Hè? De meeste doen geen vlieg kwaad. En wat raakte jou zo toen je daar rondliep in het huisje? Het was een soort stil leven van ellende. Je zag, en als je die scène ook bekijkt... je hebt eigenlijk helemaal geen context nodig. Het huis was de context. Je kon gewoon zien dat het leven te veel gevraagd was voor deze man. En die was 44. Dat is amper ouder dan ik zelf ben. En dan denk ik, zeg maar onze leeftijd. Ja, en dan denk ik, dan is het zo zwaar, het leven. En dan gaat wat er dan door me heen gaat was... wat was er nodig geweest waardoor je dat misschien wel kon doorbreken? Mm. En het antwoord is waarschijnlijk, want dat weet ik ook wel... vanuit de psychiatrie, niks. Want het was iemand die schizofrenie had. Dus die hoorde de hele dag stemmen en opdrachten in zijn hoofd. Dus die had alleen maar baat bij rust. Die trok zichzelf daardoor terug en accepteerde geen hulp. Ja, en dat vind ik dan intens triest... dat zo iemand niet iets geboden kon worden... waardoor zijn leven leefbaar werd. En jij maakt al 18 jaar, maak je series. Ja. En toch raakt het je nog steeds. Ja, maar ik denk altijd dat op het moment dat het me niet meer raakt... dat ik ook echt moet stoppen. Want je hebt dat... kompas en dat gevoel en die klap in je gezicht heb je echt nodig om het ook goed over de bühne te brengen. Want anders word je misschien een beetje cynisch. En ook een beetje afgestompt. En ik denk dat ik dan ook mijn boodschap niet meer goed over kan brengen. En op dat moment ben ik dan ook niet meer de juiste maker om dit soort grote thema's aan te zwengelen. En ik denk, zolang het me raakt, zolang ik me er kwaad om maak dat ik dan zo'n alert van de NOS krijg, dan zit ik goed. Dan moet ik dit doen. En tegelijkertijd denk ik, ik hoop voor jou, Jessica, dat je een klein beetje afgestompt raakt. Nou, het wordt natuurlijk wel makkelijker in die zin. Ik lig niet meer van alles wakker. Dat is echt niet zo. Vroeger wel? Ja, meer. Ja. Ja, nu... Waar lag je van wakker? Oh god, van alles. Grote dingen, kleine dingen. Noem maar eens iets. Ja, waar ik heel veel van wakker heb gelegen, was die jongen in de dodencel. Waarvan ik gaandeweg wist dat ze echt de verkeerde hadden. En dat die executie heel dichtbij kwam. Over doodstraf. Ja, ja. En dat die executie was een paar dagen verwijderd. En ineens bedacht ik me, ze gaan het gewoon echt doen. Ze weten dat hij het niet heeft gedaan. Maar het ego en de status is het dus blijkbaar waard om iemand letterlijk op te offeren. En daar heb ik echt last van gehad. Toen dacht ik, wat voor wereld leven we? En ik vind de wereld helemaal geen onveilige plek. En dat is gek, omdat ik heel veel in tbs-klinieken kom en zo. En dan zou je dat misschien wel denken, maar dat denk ik helemaal niet. Denk je dan, ik moet iets, ik moet hem redden? Nou, ik heb toen wel natuurlijk echt alles uit de kast getrokken om mensen er in ieder geval van te vergewissen dat ze het fout hadden. En ik heb ze wel, een soort van verantwoordelijk gehouden. En hoe deed je dat? Nou ja, ik heb heel veel boze, venijnige e-mails gestuurd naar justitiemedewerkers en ook journalisten in Texas. Van, als jullie nu niet ingrijpen, als jullie niet rapporteren over deze zaak, dan ben je hele journalistenpas niet waardig. Want dit is waar het over gaat. Je moet de zittende macht controleren. Jullie laten dit gewoon gaan. Dus ik heb me daar wel heel kwaad over gemaakt. En dat doe je dan echt als Jessica degene die boos wordt, en niet per se als Jessica de programmamaker? Nou, allebei. Ja, het is heel erg verweven met elkaar. Hè. En ik doe dit specifieke geval heb ik wel op collegiaal niveau, of misschien onder collegiale druk gedaan. Mm-hmm. Dat ik gezegd heb van, ik zou in jouw positie hierover schrijven. Ja, ja. Want het is niet in orde. Het klinkt activistisch. Bijna wel, hè? Ik hoor het nu ook. Ronduit activistisch. Was je dat als kind al? Ja, zeker. Ja, ik ging vroeger. Dan zag ik bijvoorbeeld op tv. Ik moet om lachen. Het was helemaal niet om te lachen, maar ik moet lachen om mezelf. Zag ik stieren gevechten of zeehondjes die doodgeknuppeld werden. En toen dacht ik, hoe kan dat nou dat iedereen dit ziet en dat het nog steeds gebeurt? Want ik dacht, als je het ziet, dan weten we ervan en dan kunnen we er iets tegen doen. Ik had een hele simplistische En wat visie. Deed je? Nou, dan ging ik lijsten opmaken met, ik ben tegen stierengevechten en tegen zeehondjes knuppelen, u ook. En dan ging ik de deuren langs met handtekeningen. Ging je dat kopiëren? En dan, ja, eindeloos kopiëren, ging ik deuren langs, handtekeningen ophalen. En hoe oud was je toen? Ik denk een jaar of 8 of 10. Dat zou ik mijn moeder moeten vragen, want die weet dat allemaal nog wel. Want die hielp me dan ook natuurlijk met die dingen opsturen. Ja. Want die moest natuurlijk ergens heen. Je had geen internet, dus je moest echt gouden gids raadplegen. Ga ik straks even vragen hoe oud ik was. Ik denk een jaar of 10. Echt jong wel. En daar werd je blij van? Of wat? Nou, ik had het gevoel dat ik binnen mijn eigen cirkel van invloed deed wat ik kon. Wat ik van jongs af aan had en wat ik nu vandaag de dag nog steeds heel sterk heb, is dat ik geen omstander wil zijn. Ik wil geen toeschouwer zijn van leed en onrecht. En ik ben me er volledig van bewust dat ik de wereld niet kan redden. Maar ik heb wel gezien dat je binnen je eigen beperkte cirkel van invloed, op je eigen vierkante meter, best wel wat kan doen. Je kan in ieder geval verzetten. Dat doe ik eigenlijk altijd. En je hebt wat meer invloed dan als kindje van 8. Want die stierengevechten bestaan nog steeds. Ja, het is niet gelukt. Maar inmiddels heb ik wel invloed op andere dingen. En dat benut ik dan ook zo goed mogelijk. Dus daar ben ik me ook altijd heel erg van bewust, hoor. Dat als ik een primetime podium krijg van de NPO, mm-hmm, in dit geval, ik neem dat bloed serieus. Dus ik weeg dan ook echt af, waar gebruik ik die minuten voor om zoveel mogelijk impact te maken? Want alles wat ik doe, iedere scène die ik leg, iedere last die we maken, Die leg ik aan de maatlat van impact. Wat bereik ik hiermee? Wie bereik ik hiermee? Hoe kan ik dit inzetten? Wat hebben mensen hier aan? Dit is strik erom en voer voor de school van journalistiek, hè, dit? Ja, ik hoop het. Ja, lieve luisteraars, zo hoor je te doen als je jong bent en zit op de school van journalistiek. Dan is moet dit je attitude zijn. Hou dat vast, Jessica Valerius. Wij praten verder na het NOS Journaal van 19:30. Hier is Jurjen Boelraad. NPO Radio 1. PVV-leider Wilders is nog steeds ontevreden over de formatieonderhandelingen over migratie. Het ziet er nu niet heel florissant uit op het onderwerp asiel, zei hij na afloop van de gesprekken vandaag. Gisteren liep Wilders daarom voortijdig weg bij de onderhandelingen. Vanwege haar veiligheid heeft prinses Amalia ruim een jaar in Madrid gestudeerd, melden bronnen aan de NOS. In de Spaanse hoofdstad kon de prinses zich vrijer bewegen. De dreiging zou nog niet voorbij zijn, maar Amalia woont en studeert inmiddels wel weer in Amsterdam. De Tweede Kamer wil een einde aan het adopteren van kinderen uit het buitenland. In het verleden zijn daarbij ernstige misstanden geweest. Een meerderheid in de Kamer vindt dat het beter is dat kinderen in hun eigen land worden opgevangen. En tientallen organisaties willen dat de Nigeriaanse autoriteiten voorkomen dat Shell zich terugtrekt uit Nigeria. Ze vrezen dat de Niger-delta achterblijft met grootschalige vervuiling zonder dat Shell opdraait voor de schade. ANWB Verkeersinformatie. Staat één file, A73 Nijmegen richting Venlo. Tussen afrit Nijmegen en Malden is de vertraging 20 minuten. Er staat een bus met pech. Kunststof. Willemijn Veenhoven. Tegenover mij Jessica Valerius, documentairemaker. Wij praten onder andere over haar nieuwe serie Verward. Vanavond een half uurtje naar Kunststof de tweede aflevering te zien. En Jessica, jij vertelt net van als kind dacht ik al, ik kan niet de hele wereld redden, maar misschien die paar zeehondjes, of misschien kan ik ervoor zorgen dat de stierengevechten worden afgeschaft. Ja. Dat was niet het geval. Maar dat zette jou wel op het pad van, ik wil iets doen. Zeker. Voor de wereld. Mm-hmm. Dan las ik ook ergens in een interview dat jij als kind al fascinatie had voor psychopaten. Ja, redelijk ongezond, hè? Nee, ik dacht wel, wat was je voor een apart meisje? Nou, het was niet zozeer als kind. Ik denk meer als puber. Ik haalde wel boeken uit de bibliotheek over bijvoorbeeld seriemoordenaars, Jack the Ripper. Ik vroeg me gewoon af, hoe bestaat het dat je zo intens slecht kunt zijn of kunt doen? Ja. En ben je dan zo geboren of word je zo? En dat was dat als tegenhanger van dat je zelf een heel lief meisje was? Nou, dat hoop ik dat ik dat was. Was je dat? Ik denk het wel. Ik denk dat ik altijd wel in ieder geval zachtaardig ben geweest. En gevoelig. Mm-hmm. Heb ik ook nodig voor dit werk. Dus dat helpt me in die zin ook. Maar ik vond het gewoon moeilijk te begrijpen waarom je een ander pijn zou doen. Ja. Kijk, en als je dan uiteindelijk verdiept in de psychiatrie, dan leer je natuurlijk ook dat dat vaak helemaal niet bewust is. Dat er maar een paar zijn die daar echt van genieten. Maar daar is het wel begonnen, denk ik. Ja, en dus ging jij op jouw, ik weet niet precies hoe oud je was, maar 2008 ging jouw debuut. Ja. Documentaire ging over Dutroux. Ja. En als je het dan hebt over kijken wat mensen in hun hoofd halen, waarom ze dingen doen, is dit misschien wel het uiterste geval. De hele wereld gruwelde van die man. En jij was een jaar of denk ik 6, 7, 28? 26, ja. En jij besloot hem brieven te gaan schrijven. Ja, omdat hij was de bron. Dus ik gruwelde er natuurlijk ook van. Laat daar geen misverstand over bestaan. Maar hij is de bron. Ja. Dus er werd heel veel over hem geschreven. Maar er werd niet met hem gesproken, merkte ik. Waarom heeft hij, weet je dat, op een dag besloten, ik ga haar terugschrijven? Ik heb geen idee. Dat zouden we hem zelf moeten vragen. Heb je hem dat niet gevraagd? Nee. Ik denk dat ik het wel weet. Want ik heb hem eigenlijk als een van de laatste gevraagd. Ik ben eerst eigenlijk zijn hele profiel in kaart gaan brengen. Mm-hmm. En ik had ook zijn rapportages, hè, van de psychiaters die hem hadden onderzocht. Hij had een vrij groot opgeblazen ego. Hij vindt zichzelf, ik denk dat het nog steeds wel zo is, echt heel belangrijk en heel wijs. En ik dacht, ik kan hem wel prikkelen als hij merkt dat ik hem eigenlijk niet zo heel belangrijk vind. En ik wist ook dat de band tussen hem en zijn vader heel fragiel was. En zijn vader vertelde een paar dingen waar ik aan twijfelde of dat wel waar was. En waarvan ik wilde weten hoe hij dat had ervaren. Want zijn vader had jij inmiddels wel uitgebreid gesproken. Ja, en ik had dus een paar uitspraken van zijn vader in die brief gezet, waarvan waarvan ik zei van, ik ben benieuwd hoe jij hierover denkt. En ik wist eigenlijk wel... Geef eens een voorbeeld. Moet ik even goed graven hoor, want er waren meerdere dingen. Maar zijn vader zegt bijvoorbeeld dat hij altijd al heel slecht was geweest. Terwijl ik van eigenlijk iedereen in zijn omgeving hoor dat het een heel rustig, stil jongetje was. En helemaal geen symptomen gaf van enige psychopathie. Mm-hmm. En zijn vader was er heel hard over. En ik dacht, dat is natuurlijk best wel pijnlijk als je vader dat zegt. En ik dacht, als hij ook nog wel wat menselijkheid heeft en dat opgeblazen ego, waardoor hij misschien niet wil dat mensen iets over hem zeggen in zijn naam, ja, of wat niet klopt, ja, dan triggert hem dat misschien. En dat, ik denk dat dat gelukt is. Dat hij dacht, ja, maar wacht even, als er een docu over mij wordt gemaakt, dan moet ik ook aan het woord komen. Wat vertelde hij in die brief? Kan je dat kort vertellen? Ja, nou ja, wel heel veel. Heel veel heb ik ook niet gebruikt in de docu, omdat veel ging ook over de slachtoffertjes. En ik vond dat ook niet nodig. Ik wilde echt inzoomen op zijn psyche. Dus hij vertelde... Eigenlijk nam hij toen voor het eerst min of meer, schoorvoetend, een beetje verantwoordelijkheid voor wat hij had gedaan. Want ik had hem expres een hele open vraag gesteld van... Aan wie is het nou te wijten dat jij in deze situatie zit? Dus ik vroeg hem niet, heb je het gedaan? Mm-hmm. Of ben je het eens met je gevangenisstraf? Ik had mijn woorden heel zorgvuldig gekozen. Aan wie is het te wijten dat jij in deze situatie zit? En wat zei hij toen? Hij zegt, alles in acht nemend moet ik concluderen dat het mijn schuld is dat ik in deze situatie ben gekomen. En dat was voor het eerst eigenlijk... Ook weer niet echt, hè? Het is een beetje cryptisch. Ja. Maar dat hij een beetje blijk gaf van... Misschien heb ik er wel wat... Maar hij heeft natuurlijk altijd beroept op... Ik ben onderdeel van een netwerk. En ik leverde meisjes aan hooggeplaatste. Er waren heel veel theorieën over. Ik spreek met Jessica Villerius. We hebben het over Dutroux. Voor het geval mensen nu inschakelen en denken over wie gaat het. Waar jij in 2008 een documentaire over maakte. Je debuut. Wat natuurlijk opvalt als je jouw werk bekijkt, Jessica... Jij krijgt mensen aan het praten. Nu dit ook weer, wat je nu beschrijft. Mm-hmm. Maar bij alle, ook in deze serie Verward... ook uiteraard bij de kinderen van Ruiner Wold. Die dramatische aflevering waar een van de kinderen vertelt... dat hij misbruikt is. Ja. Ik heb het vanochtend nog gekeken, die aflevering. Ja, de tranen staan in je ogen als je het kijkt. Mm. Wat is het aan jou dat mensen jou zoveel toevertrouwen? En die vraag kunnen alleen zij beantwoorden, denk ik. Ik kan daar alleen naar gissen. Nou, gis eens. Wat ik vaak terugkrijg... Is dat mensen voelen dat ik oprecht geïnteresseerd ben. Dus dat ik niet alleen tv aan het maken ben... maar dat ik het ook echt wil weten. Dat krijg ik vaak terug. Ze merken dat ik goed voorbereid ben... omdat ik weet waar het over gaat... Ik krijg ook wel eens terug dat ze het fijn vinden om te zien... dat ik nergens van gechoqueerd ben. Dat is natuurlijk ook heel vervelend als je iets heel heftigs vertelt... en iemand schiet helemaal in de vlekken. Mm-hmm. Dat gebeurt ook niet. Maar ik hoor allemaal redenen waarvan ik denk... ja, dat hebben andere professionele makers ook wel. Nou, ik dus niet. Dat weet ik niet. Maar dat zou je dus aan die mensen zelf moeten vragen. Maar is het aan mate, als ik naar jou kijk... jij bent ook altijd in beeld. Je hoort jou ook praten. Er zijn natuurlijk ook documentairemakers die ervoor kiezen om niet in beeld te komen. Doe ik ook vaak. Allebei. Alle twee, ja. Is het, er klinkt altijd meestal empathie in jouw stem. Je bent empathisch. Mm-hmm. Op een of andere manier vertrouwen mensen jou. Misschien ook door je uiterlijk, kan ik me voorstellen. Als jij een grote kerel was van 2 meter, was het wellicht anders? Dat zou kunnen. Ik denk dat het ook komt omdat ik een van de weinige vrouwen ben... die zich op dit snijvlak begeeft, hè, van psychiatrie en misdaad. Het zijn vooral mannen, dat klopt. Dus ik denk dat ze het dan misschien toch liever tegen een vrouw vertellen. Misschien is het ook wel... Ik ben daar ook in geschoold. Dus ik heb ook gaandeweg mijn carrière... heb ik constant ook opleidingen gevolgd... in de forensische psychiatrie, psychopathologie, radicalisering. Om maar te begrijpen hoe dat brein werkt. Chemisch en neurologisch. Dus vaak als mensen mij iets vertellen over hoe ze iets hebben beleefd... dan kan ik dat wetenschappelijk ook plaatsen. Dus ik snap het ook. Je hoeft niet alles te begrijpen, maar je kan technisch wel snappen hoe iets bijvoorbeeld opbouwt. Bijvoorbeeld hoe druk of verdriet of rouw, hoe dat allemaal werkt, hoe trauma zich manifesteert. Denk je dat jij een stapje harder gaat dan collega's? Ik denk wel dat ik heel grondig ben. En ik weet niet of het grondiger is dan collega's. Ik kan het niet inschatten, want ik werk niet met hen. Maar ik zie wel eens interviews van andere mensen terug waarvan ik denk, oei, dit had helemaal verkeerd kunnen gaan door een bepaalde vraagstelling of wat dan ook. En dan denk ik, hoe bedoel je verkeerd? Dat ze een. Nou, dat bijvoorbeeld iemand die daar weinig affiniteit mee hebt en wat je dat dan ook kan zien. Dus dat is dan geen aanname. Bijvoorbeeld TBS'ers interviewt, dan vind ik dat soms best wel lastig om te zien. Denk ik, oei, hier doe je diegene geen recht mee. Of ja. Diegene gaat nu terug zijn cel in, maar ik vraag me af hoe veilig dat is voor iemand. Even als we hier mooi op aanhakend een voorbeeld uit de serie Verward. Jij praat met een jonge vrouw, Demi. Wie is zij? Dat is mijn favoriete scène. Ja? Ja. Demi is 30. En Demi heeft al vanaf de 15e hele dwingende stemmen in haar hoofd. Die soms ook echt opdrachten geven om mensen pijn te doen. En ze werd toen ze 21 was, meen ik, gediagnosticeerd met schizofrenie. Dus nu heeft het een naam. En krijgt ze daar medicatie voor en kan ze dus ook uitleggen aan mij wat ze hoort. En is het altijd naar wat er gezegd wordt? Eigenlijk wel. En is dat nu nog steeds zo? Ja. Ook nu wij zo aan het praten zijn, ja? Ja. Kun je me dan vertellen wat je hoort, wat ik niet hoor? Nu op dit moment dat ik het niet goed doe, dat ik er niet goed uitzie, dat ik me moet schamen voor wie ik ben, dat ik mijn mond moet houden, dat ik er niet over moet praten. Ja, en hoe moeilijk is het dan om daar weerstand aan te bieden? Ja, inmiddels heb ik wel een beetje geleerd dat ik het kan negeren. Dat ik op een bepaalde manier mezelf af kan leiden. Zodat ik me in ieder geval kan focussen op het gesprek. Dat is soms al een uitdaging. Want je praat nu door hem heen? Ja. Wat ingewikkeld moet dat zijn? Of vermoeiend vooral? Ja, vooral heel vermoeiend, ja. Het grappige is dat het ook een beetje een grappige scène is. Mm-hmm. Ik moest ook om haar glimlachen. Mm-hmm. Wat je net zegt, je hebt de opleiding daarin gedaan. Mm-hmm. Dit is natuurlijk een gevaarlijk, lijkt mij een eng onderwerp, want straks trigger je haar, precies, waardoor het alleen maar erger wordt. Nou, precies, daarom ben ik me daar ook in gaan verdiepen. Omdat ik vind dat je ook als maker, we maken niet alleen tv, we hebben ook een verantwoordelijkheid voor mensen die we voor onze lens neerzetten. Want de mensen die voor mijn lens verschijnen, die doen dat eigenlijk nooit voor zichzelf. Die doen het altijd ten koste van zichzelf, want het is vaak heel kwetsbaar. Mm. En om anderen iets mee te geven, of om de politiek wakker te schudden, of om een maatschappelijk probleem te onderstrepen. En ik wil nooit dat mensen daar slechter van worden als ze dat doen. En veel risico zit in mijn gesprekstechniek. Dus als ik niet de juiste gesprekstechniek zou doen, zou ik iemand onbedoeld kunnen schaden door de verkeerde vragen te stellen of door inderdaad angsten te triggeren. En die verantwoordelijkheid voelde ik jaren geleden al, omdat ik steeds ingewikkeldere mensen ging interviewen. En toen dacht ik, ik moet me daarin bekwamen, zodat ik iemand ook veilig naar die plek kan leiden en ook weer veilig daarvan terug kan brengen. Dus als ik een heel ingewikkeld traumasensitief interview doe, dan doe ik ook eigenlijk een hele debrief. En dan check ik ook echt hoe iemand erbij zit, en of wat, ik wel wat, weg kan. Wat doe je dan? Wat vraag je dan als debrief? Dan laat ik ze bijvoorbeeld vertellen hoe ze erbij zitten, wat ze voelen. Hoe ze erbij zitten? Ja, hoe ze het hebben ervaren, welke gedachten ze hebben. Dus je maakt het heel beeldend, waardoor mensen echt naar binnen moeten om mij te vertellen hoe het daar binnen gaat. En daar dan kan ik. Maar jij bent natuurlijk. Ik vind dit allemaal heel bijzonder om te horen. Ik heb dit nog nooit eerder gehoord van een maker. Tegelijkertijd ben je natuurlijk geen hulpverlener. Nee. Dus je weet niet wat het doet. Ik bedoel, je kan hopen dat het allemaal goed gaat, maar bijvoorbeeld ook met de kinderen van Ruinerwold. Mm-hmm. Die zijn aan zo'n totaal mediacircus blootgesteld. Het had natuurlijk ook, volgens mij gaat het goed met ze. Gaat heel goed met ze, Had ook anders kunnen aflopen met ze. Zeker, maar ja, daar ben ik natuurlijk ook wel bij betrokken. Dus je bent daar wel ook bij om te zorgen dat ze niet beschadigd worden. En dat heb je natuurlijk, wat je zegt, niet allemaal in de hand. Nee, maar je kan wel, weer die cirkel van invloed, kijken wat ik binnen mijn invloed wel kan doen voor ze. Ik kan wel zorgen dat ik ze niet schaad. Dus ik hoef ze niet te redden. Ik heb ook helemaal niet het reddersyndroom. Ik wil ook helemaal niet iedereen redden, want dat is een utopie. Maar ik wil wel mensen niet extra beschadigen. Maar zou je niet eigenlijk, als je even heel ver doorgevoerd, als je echt wil voorkomen dat ze beschadigd raken, moet je zeggen, nee, ik maak geen documentaire over jullie. Ja, maar je wil niet weten hoeveel mensen ik afwijs. Heel veel mensen die we voorspreken, daarvan zeg ik, dit is een heel belangrijk verhaal en ik neem het mee voor mijn research. Maar ik vind het niet veilig genoeg om jou op beeld te brengen. Dus voor iedere persoon die je in beeld ziet, heb ik er vaak 3 of 4 gesproken voor de context, die mij daar ook over hebben verteld. Daar ga ik wel heel zorgvuldig mee om. En ik hoop ook altijd dat ik daar geen fouten mee maak. Want dat zou ik heel erg vinden. Mm-hmm. Dat ik denk dat het veilig is voor iemand en dat ik achteraf hoor dat iemand helemaal in de kreukels is beland. Dat zou ik mezelf niet vergeven. Is dat ook waarom je bijvoorbeeld naar TBS-klinieken gaat zonder dat je dat opneemt? Is dat om een soort... Ja. Ja, een beetje onderbiedig gezegd, maar om te oefenen? Nee, gewoon achtergrondinformatie ook. Het ene verhaal is het andere niet. En ik wil mezelf ook constant blijven educaten. Dus dat ik niet alleen een verteller ben, maar ik onderzoek het ook. En ik, dus op die manier hou ik ook een beetje een thermometer in wat ik dan de belangrijke maatschappelijke problemen vind. Mm-hmm. En doordat je dat gaandeweg blijft doen, ook al maak je geen docu, op het moment dat iets urgent wordt, hoef ik maar een paar touwtjes te trekken en dan kan ik een docu maken, omdat ik dat constant heb onderhouden. Omdat je natuurlijk een enorm netwerk hebt. Ja. Terwijl je dit vertelt, dan zit ik naar je te kijken en denk ik, ja, maar Jessica, dit is... Wanneer ga je eens uit je... plaats? Wanneer ga je daar? Ga je wel eens naar een feestje, bijvoorbeeld? Wat een aanname. Weet ik, is een enorme aanname. Maar als ik jou zo hoor praten, lijkt het alsof je alleen maar naar TBS-klinieken gaat en dan weer met mensen spreekt. Nee, maar dat is het risico. Weer... Dat het nu lijkt alsof ik alleen maar... Nee, dat is helemaal niet zo. Heb je tijd voor een privéleven? Ja, zeker wel. Ja, hoor. Ja, nu met wat ik zeg, met ziek zijn wordt natuurlijk alles anders. Dus de energie die ik heb, zet ik wel vaak in voor werk. Mm-hmm. Omdat ik daar ook energie van krijg. Maar mijn leven is echt niet zwaar. Integendeel. Maar mis je verjaardagen en mis je dingen omdat je nou helemaal aan het draaien bent? Zeker. Ja, ik heb zeker de afgelopen 18 jaar, je zegt het net, wel veel gemist. Ja, dus ik ben ook heel blij met een hele... loyale vriendenkring. Die ken ik ook allemaal al van ver voordat ik bij tv ging werken. Dus die weten ook goed hoe ik in elkaar zit. Het is wel een offer. Ja, een bewust offer. Ja, en ik doe het graag. Ik moest denken aan... ken je dat verhaal? Heb je vast wel eens over gehoord. Er is een verpleegster en die heeft mensen gesproken op hun sterfbed. En die heeft een top 10 gemaakt waar ze spijt van hebben. Ja. Er staat nooit op nummer 1. Ik wou dat ik nog wat harder had gewerkt. Nee. Er staat altijd, ik wou dat ik wat meer tijd aan mijn familie en vrienden had besteed. Denk je daar wel eens aan dat soort dingen? Nee, want... het is niet echt ten koste van. Het is ook allebei. Het is ook wel een missie. Hè? Dus het is ook iets wat mensen begrijpen. En zeker wat ik vertelde, dat ik dat al van jongs af aan heb. Dus het is ook wie ik ben. Ik wil heel graag iets doen. Mm-hmm. En niet toekijken. Dus daar word ik ook gelukkig van. En ik denk dat mensen die dichtbij mij staan mij vooral gelukkig zien. Je werk is maar je werk is onthullend. Het is spraakmakend, het is onthullend. Zeker als je kijkt naar wat je allemaal hebt gemaakt. Zeker natuurlijk kinderen van Ruinerwold. Je maakt problemen zichtbaar. Je maakt verhalen zichtbaar die jij heel belangrijk vindt. Aan de andere kant is over jouw privépersoon is heel weinig zichtbaar. Doe je dat heel bewust? Ja, dat scherm ik graag af. Ik vind het ook niet boeiend. Ik heb ook niet de ambitie om een bekende Nederlander te worden. Ik maak er ook helemaal geen gebruik van. En voor mijn werk is het natuurlijk gewoon fijn om ook veel onder de radar te kunnen werken. Zodat mensen niet constant naar mij kijken als ik mensen spreek. Maar ja, je bent wel ook in beeld natuurlijk. Ja, maar het is meestal gewoon functioneel. Het zal je opvallen, mensen herkennen mij helemaal niet als ze mij niet met een camera zien. Nee, ik word nooit herkend. Nee, en dat vind ik heel fijn. Heel soms als ze me horen praten, het is wel eens als ik bijvoorbeeld bij de kassa sta, dat iemand dan zegt, hey. En dan is het ook alleen maar als er net een serie van mij loopt. Maar verder helemaal niet, nee. Je zegt, het is functioneel. Dus ja. Krijg je meer gedaan omdat je in beeld bent? Soms is het functioneel om te laten zien hoe iemand bijvoorbeeld op mij reageert. Mm-hmm. Lichaamstaal. Soms ook een mooie communicatielijn in film. Soms is het omdat mensen die ik interview geanonimiseerd moeten worden. Mm-hmm. Omdat ze bij de politie arrestatieteam werken of in een tbs-kliniek zitten of allerlei variaties. Dan is het fijn dat de kijker met mij contact kan maken. Maar bijvoorbeeld bij de kinderen van Ruinewold heb ik het heel bewust niet gedaan. Zodat het 100% over hen ging. En hun verhaal was zo sterk, daar had ik niks verder voor nodig in beeld. Dus die overwegingen maak ik altijd wel bewust. Ja. Ik las dat van de kinderen van de Ruinewold. Een van die kinderen, Israël, die werkt bij ons productiebedrijf. Ja, die heeft bij ons gewerkt als researcher. Die wil heel graag kijken hoe dat was dan bij tv. Heeft ook filmopleiding gedaan. Die studeert nu sociologie. En die heeft een werkplek bij ons. Dus die zit af en toe bij ons lekker te studeren. Is dat ook omdat je ook wel echt een verantwoordelijkheid voelt? Niet zozeer verantwoordelijkheid. Israël is echt een heel bijzonder persoon. Waar ik heel zuinig op ben. Ook op wie hij is. Ik leer ook heel veel van hem. Dat klinkt misschien een beetje zweverig, maar hij is echt... Wat leer je dan? Nou ja, Israël is gewoon een van de meest bijzondere mensen in de wereld, denk ik. Die heeft een soort onbevangenheid naar de wereld. Terwijl die daar altijd zo bang voor is gemaakt. En dat vind ik heel inspirerend. Ik vind hem... Ik zoek even de juiste woorden, omdat ik hem niet tekort wil doen namelijk. Het is namelijk echt iets heel bijzonders. Hij heeft heel veel lef, vind ik. Hij gaat alles aan. Nadat hij dat allemaal heeft meegemaakt, staat hij toch heel open naar de wereld. Ja, en in het begin heb ik me daar heel druk om gemaakt. Dan dacht ik, als mensen daar maar geen misbruik van maken. En inmiddels denk ik, maar dat hoort er dan ook bij. Dan leert hij daarvan. En het is gewoon fantastisch om te zien hoe hij zijn leven vormgeeft. En met hoeveel vertrouwen die dat doet. Het is, er is denk ik niks inspirerender dan af en toe met een schuin oog daarnaar kijken. Dus. Want voor die kinderen was natuurlijk alles wat er gebeurde. Het was natuurlijk mega nieuws. Het was wereldnieuws. Mm-hmm. Jij was degene die contact met ze had. Mm-hmm. Jij moest had een enorme verantwoordelijkheid erin. Je moest ze afschermen. Zeker. Ja, dat was. Dat vond ik ook een van de zwaarste dingen die ik ooit heb gedaan. Je moest ook zorgen dat andere media niet bij hen kwamen. Ja. Ja, en dat was soms een enorme puzzel. Ja, het was echt een puzzel. Met afgeschermde locaties werken, capuchons op. Want media kennen mij. Ja. En ze wisten dat ik met die kinderen werkte. Dus ik wilde gewoon niet met ze gezien worden. Dus het was voor hen life-changing, om het even op zijn plat Hollands te zeggen. Was het voor jou ook levensveranderend, die serie? Ja, ik heb daar heel erg... Ik ben heel dichtbij gekomen, of eigenlijk gewoon eruit gekomen, wat voor maker ik ben en wil zijn. En dat is? Een maker die zich niet onder druk laat zetten. Die ook niet gevoelig is voor allerlei externe factoren en dingen die andere mensen heel belangrijk vinden. Maar ik heb daarin gezien dat ik ondanks al het getetter in mijn oor van iedereen, zo heb ik dat echt ervaren... toch op de inhoud bleef en op mijn belofte aan die kinderen. Ten koste van alles. En de belofte was... Ik hou jullie veilig totdat jullie er voor openstaan om het naar buiten te brengen. En als jullie het niet naar buiten willen brengen, dan vernietigen we alles. En dat was de afspraak. Dat zou je ook echt hebben gedaan. 100%. Als zij hadden gezegd, we willen het toch niet? Of, ja, zeker. Of die scène niet? 100%. Was eerder gedaan. Ja hoor. Ja. Ik zat ook te denken, Jessica Villeris, documentairemaker. Ik spreek haar nog een paar minuten. Maar je hebt zoveel gemaakt. Je hebt een enorme productie. Mm-hmm. Je krijgt natuurlijk ongelooflijk veel tips binnen. Er zijn natuurlijk nog veel meer verhalen die je niet kan maken. Die blijven liggen. Ja, dat was frustrerend. Ja, want je wil ze allemaal maken. Wat we wel steeds vaker doen, is het doorgeven aan andere makers. Dat wij zeggen van, wij hebben nu geen ruimte. Of soms denk ik ook, ik ben hier niet de beste maker voor. Daar ben ik dan ook heel eerlijk in. Dan zijn het fantastische verhalen. Maar ik denk niet dat ik dit moet doen. Dus iemand die dat beter kan. Maar er zijn natuurlijk ook verhalen die echt blijven liggen. Ja, En dat zijn waarschijnlijk hele aangrijpende verhalen af zeker. En toe. Zeker. Ja, altijd. Iedere dag krijgen wij smeekbedes binnen. Ja. Smeekbedes. Ja, zeker. Ja. Dat lijkt me niet leuk om die terzijde te moeten schuiven. Nee, doen we ook niet. Dus we gaan altijd met mensen in gesprek. En we bieden ook vaak hulpverlening vanuit ons netwerk aan. Van nou, dit is niet geschikt voor tv. Je bent ook echt een halve heilige, jij, hè? Nee, helemaal niet. Nee, die kunnen altijd alleen maar van hun voetstuk donderen, denk ik dan. Nee, maar we zetten ons netwerk van de afgelopen 18 jaar wel in. Ook om, we doen veel meer, denk ik, nog achter de schermen dan wat je uiteindelijk ziet. Maar dus sommige dingen gaan gewoon niet door, want je kan niet alles doen. Nee. Dus je hebt misschien nog wel meer last van de dingen die je niet doet dan van de dingen die je wel doet. Zeker, ja. Ja, of last. Ja, dan word je ook wel verdrietig van. Dat je denkt, want ik weet dat als ik dit aanpak, kan ik iets voor die mensen betekenen. Maar dit gaat gewoon jaren duren. En daar hebben zij nu niks aan. En ik heb daar nu geen ruimte voor. Dus heel veel dingen kan ik ook niet. Zeker nu ik heel beperkt ben in mijn tijd en energie. Moet ik echt heel veel dingen afwijzen die ik wel graag had willen doen. Maar dat ik denk, ja, maar als je dit onderwerp doet, moet je vol gas gaan. En dat kan ik nu niet. En dan denk je weer, toen je een jaar of 8, 9 was, zei je ook al tegen jezelf, ik kan niet de hele wereld redden. Nee, maar ik kan wel doen wat binnen mijn invloed ligt. En dat doe ik dan. Dus dan reis ik mensen door. Kijk je uit naar je pensioen? Nee. Dat vind ik echt een nachtmerrie scenario. Nee. Heb je eigenlijk rust, Jessica? Nee, maar dat wil ik helemaal niet. Ik vind het hartstikke leuk. Nee. Een beetje achterover gaan leunen. Nee joh, ik denk dat ik me dood verveel. Ja, ik denk dat ik altijd iets in de journalistiek zal blijven doen. Of misschien ga ik dan wel, weet ik veel, gastlessen geven of zo. Ik vind het ook heel leuk om met de jonge generatie te werken. Of je gaat dingen schrijven, bijvoorbeeld tegels. Ja, leuk bruggetje. Leuk, hè? Ja. Heel creatief. Hij ligt daar. Ja. Maagdelijk wit te zijn. Ja, wat is ook weer de bedoeling? Ik moet daar iets op schrijven. De bedoeling is dat jij er een leesbare tekst op schrijft. Ja. Of een tekeningetje maakt, maar liever een tekst. Ja. En die groots, inspirerend, meeslepend. No pressure. Voor de rest mag je het zelf weten. Oké, moet ik dat nu doen? Je hebt er nog 1 minuut 17 voor. Ja. En wij en heel Nederland gaan meeluisteren terwijl je dat hardop voorleest, terwijl je het schrijft. Dan schrijf ik op iedereen heeft invloed. Pak de jouwe. Pak de jouwe. Goed. Ik vind het. Dat vind ik. Dit is absoluut inspirerend. Ja. Hoe klein ook. Kan ook klein zijn. Is het een gebod? Nee. Nee. Het is meer een suggestie. Ik hou niet zo van geboden. Het is een suggestie. Jessica Fileris, dankjewel. Goed dat je er was. Dankjewel. Vanavond deel 2 van Verward. En daarna nog 4 afleveringen. Ja, vanavond is 2 en dan nog 4. Ja, 6 stuks in totaal. Het is een hele rit. Het is een hele rit. Het is een interessante rit. Dank je wel. Fijn dat je er was. Yo. Jessica Fileris was dit. Zometeen 5 dagen vanaf camping Marshoeven in Loenen. De presentatie is Jo van Egmond. En wij zijn er, wat is voor dag vandaag? Morgen weer. Tot dan. Dank u wel, mevrouw Fileris. Morgen een interview met hardcore-pionier DJ Paul Elstak. NTR. Speciaal voor iedereen. Ster. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Oranje tompoezen? Ja, heb ik. Vrienden opgetrommeld? Hey. Koningsdaglot? Wat, heb je die nog niet? Speel ook mee met de Koningsdagtrekking van Staatsloterij. En maak kans op 20 jaar lang €250.000 per jaar. Belastingvrij. Koop je Koningsdaglot in de winkel of op staatsloterij.nl. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Ook je huis voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. De Koninklijke Nederlandse Reddingmaatschappij bestaat 200 jaar en krijgt daarom als eerbetoon een unieke herdenkingsmunt. Deze gelimiteerde gouden en zilveren munten zijn nu online verkrijgbaar. Koop ze nu bij de Koninklijke Nederlandse Munt op knm.nl. Zeg je Leon? Dan zeg je sportief, veel vermogen en aantrekkelijk. Geprijsd! Want je rijdt de ruime Seat Leon plug-in hybride al vanaf €38.990. Zonder in te leveren op zijn prestaties. Zoals zijn power en elektrisch rijden tot 63 kilometer. Die zag je niet aankomen, hè? Zo'n unexpected deal? Kijk op seat.nl. Bestel de unieke herdenkingsmunt voor de Nederlandse Reddingmaatschappij op knm.nl. Ja, mijn afscheid.